मंत्र पाठ। तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 105वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 411। ज्ञान गुण या बुद्धि गुण आत्मा का है, ये प्रसंग पीछे चला। अब इससे जुड़ा हुआ ही एक और विषय आगे चल रहा है। 34वें सूत्र की भूमिका है, यत पुरुष धर्मो ज्ञानम, ज्ञान पुरुष का धर्म है, पीछे हो गया। और अंतःकरण से इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुखानि धर्माः, इच्छा द्वेष प्रयत्न और सुख दुख, ये पांच गुण अंतःकरण के हैं। इति कस्यचित् दर्शनम तत्प्रतिषिध्यते, कोई ऐसा मानता है उसका यहां पर निषेध किया जा रहा है। ज्ञान को तो आत्मा का मान लिया, लेकिन बाकी जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख हैं, ये अंतःकरण के हैं, मन के हैं। तो 34वें सूत्र में इसका समाधान किया जा रहा है। हाँ, सिद्धांति का, जिससे इच्छा द्वेष निमित्तत्वात् आरंभ निवृत्त्यो हो, आरंभ और निवृत्ति के इच्छा द्वेष निमित्त वाला होने से, इच्छा और द्वेष होगी तो आरंभ और निवृत्ति होगी, इच्छा होगी तो आरंभ होगा यानी प्राप्त करने का, द्वेष होगा तो निवृत्ति का छोड़ने का होगा। ये किसका होता है? जिससे, ज्ञाता का ही होता है, जो जानता है उसी में इच्छा और द्वेष हो सकते हैं और उसी में आरंभ और निवृत्ति हो सकते हैं। तो जो ज्ञाता है उसी में इच्छा और द्वेष रहेंगे, जो ज्ञाता नहीं है उसमें इच्छा द्वेष नहीं रह सकते, और आरंभ और निवृत्ति यानी प्रयत्न आदि भी, उसमें आरंभ और निवृत्ति भी ज्ञाता में ही रहेंगे। ठीक है, तो अंतःकरण के ये धर्म नहीं है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख और दुख, ये जो पांच गुण बताए ज्ञान को छोड़ करके, ये अंतःकरण के नहीं है, ये आत्मा के ही हैं, ये सिद्ध करते हैं भाष्य। अयम खलु जानाति तावद इदम मे सुख साधनम, इदम मे दुख साधनम इति। अयम खलु तावद जानाति या जानीते, वो ये व्यक्ति ये जानता है, क्या जानता है, ये ज्ञान को बता रहे हैं, क्या जानता है, विपरीत अल्प विराम में इदम में सुख साधनम, ये मेरा सुख का साधन है, और इदम में दुख साधनम इति, ये दुख का साधन है। इस ज्ञान के बिना आगे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तो ये ज्ञान हुआ। और ज्ञातम स्वस्य सुख साधनम, स्वस्य ज्ञातम सुख साधनम, अपने जाने हुए सुख के साधन को, जो उसको अपना सुख का साधन लगता है, जिसको जो लगता है, उस सुख साधनम आप तुम इच्छति, उसको पाना चाहता है। अर्थात पहले ज्ञान था और फिर इच्छा हुई और पाने की इच्छा हुई। दुख साधनम हा तुम इच्छति, तो अपने ज्ञात दुख के साधन को छोड़ना चाहता है, दुख का जो कारण है उसको छोड़ना चाहता है, ज्ञात को, अज्ञात को नहीं। जिसको जाना ही नहीं है ऐसे दुख के साधन को वो छोड़ेगा ही नहीं, उसको दुख मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, कैसे छोड़ेगा। और पाना भी नहीं चाहता है क्योंकि उसको ज्ञाति नहीं है कि ये सुख का साधन है। तो ये एक व्यापक और अटल नियम है, चेतन के साथ में जुड़ा हुआ है। इच्छा और द्वेष हो रहे हैं तो पीछे ज्ञान अवश्य होगा। इच्छा और द्वेष भी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हमें दिखाई देगा उसका प्रवृत्ति या निवृत्ति, ये तो हमें दिखाई देगी। कर्म करेगा वो शरीर से वाणी से, मन वाला फिर भी छोड़ दीजिए, शरीर और वाणी से जो वो कर्म करेगा उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति दिखाई देगी। अब प्रवृत्ति निवृत्ति दिखाई देगी इससे उसके इच्छा और द्वेष पता लगेंगे, अनुमान हो जाएगा उसका, और इच्छा और द्वेष के ज्ञान होने से उसके इच्छा और द्वेष का अनुमान होने से उसके ज्ञान का भी पता लग जाएगा कि वो किसको सुख का साधन मानता है और किसको दुख का साधन मानता है, किसमें वो अपना हित देखता है और किसमें वो अपना अहित देखता है। ठीक है, इसमें अपवाद हो सकता है, इसमें अपवाद हो सकता है। जैसा ज्ञान है उसके विपरीत इच्छा और द्वेष हो जाए, इच्छा द्वेष प्रीति अप्रीति, ज्ञान के अनुरूप ही इच्छा द्वेष प्रीति अप्रीति होंगे, एक तो ये पक्ष है। एक है कि नहीं, ज्ञान के विपरीत भी इच्छा और द्वेष हो जाते हैं, संभव या असंभव? संभव है। क्या संभव है? ज्ञान के विपरीत भी इच्छा और द्वेष हो जाते हैं। अच्छा, आपका ज्ञान के विपरीत कभी नहीं होंगे, इस पर चर्चा करते हैं। क्या ज्ञान के विपरीत भी इच्छा और द्वेष हो सकते हैं? तो उसका आपको उदाहरण देना होगा कि भाई देखो यहां होते हैं, क्योंकि आपको ये प्रतीत हो रहा है कि ज्ञान के विपरीत भी इच्छा और द्वेष होते हैं, तो वो क्या, कौन सा स्थल है? कुछ ध्यान आ रहा है? नहीं तो ध्यान दो। हाँ वेदनिश ने बता रहे थे कि हम तो सात्विक विचार में रहते हैं, कभी कर्म का प्रभाव ऐसा रहता है कि हमें बुरा विचार आ जाता है, अपृति आ जाता है। तो इच्छा और द्वेष की बात क्या ना, तो अपृति है ना वो, है तो हाँ वो भी आ जाता है। तो उससे उससे पहले ज्ञान भी तो उत्पन्न हो जाता है वैसा। हम नहीं लाए थे, लेकिन उसमें भी पहले ज्ञान उत्पन्न होगा, चित्त की ऐसी स्थिति बनेगी, चित्त की ऐसी स्थिति बनेगी उसमें उस तरह का ज्ञान उत्पन्न होगा और तब वो इच्छा और द्वेष करेगा। सीधे इच्छा और द्वेष नहीं आएंगे उन जगहों पर भी। एक तो हमने जाना, प्रयत्न पूर्वक हम उसको उभार रहे हैं ज्ञान को, और फिर अपने ज्ञान के अनुरूप इच्छा और द्वेष कर रहे हैं। एक जो स्थिति बन गई ऐसी चित्त की, बुद्धि की, तो वहां भी उस चित्त की स्थिति बनी है द्रव्यात्मक रूप से सत्वरजतम की, लेकिन उसके अनुसार हमारा ज्ञान काम करेगा। ज्ञान का तो उपयोग हम फिर भी करेंगे। हम जिस ज्ञान को पहले हितकर समझते थे किसी बात को, अब हमारा दिमाग बदल गया, हम उसको अहितकर समझ रहे हैं, लेकिन ज्ञान तो फिर भी वही रहा है, ज्ञाता वही रहेगा। उपकरण में भेद हो गया, उसकी स्थिति रही, वो जिस स्तर पे जाके सात्विकता की स्थिति में इसको हितकारी समझ रहा था, अब वो सात्विकता की स्थिति नीचे हो गई, अब वो उसको हितकारी दिखाई नहीं दे रहा है, अब उसको कष्टदायक दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत इस विशेष सात्विक स्थिति में जो चीज हानिकारक दिखाई दे रही थी, अब सत्वरस्तम में परिवर्तन आने से, तामसिक स्थिति आने से, वो उसको हानिकारक दिखाई नहीं दे रही है। तो वहां भी जो परिवर्तन होता है कर्माशय वशात, संस्कार वशात, जो भी होता है, लेकिन वहां भी पहले ज्ञान तो आएगा और उसके बाद में तदनुरूप ज्ञान के अनुरूप इच्छा और द्वेष होंगे और इसी के अनुरूप प्रयत्न होगा प्राप्ति का और त्याग का यानी वृत्ति का। हाँ उत्तम जी, ज्ञान के विपरीत इच्छा कभी नहीं होगी। इसको यूं समझो, ज्ञान भी दो तरह का होगा, एक लाभ का ज्ञान और एक हानि का ज्ञान। जिस चीज की हमें इच्छा कर रही है, जिस चीज की हमें इच्छा कर रही है, उसका लाभ का ज्ञान हमारे को अभी काम कर रहा है। जैसे शराब पीने में नुकसान है, हानि हानि देख रहे हानि भी देख रहा है हानि भी देख रहा है और पी भी रहा है उसमें हानि भी जान रहा है वो भी है मन में और लाभ भी कुछ देख रहा है या नहीं बस मत बोलो उसको वो बस ही तो बहुत है वो पूरी बस है भरी हुई वो छोटी गाड़ी नहीं है वो पूरी बस भरी हुई है तो लाभ देख रहा है ठीक है इसके पीने से हानि होगी हानि कब होगी भविष्य में परोक्ष द्विषः और लाभ कब हो रहा है वर्तमान वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रिय तो मनुष्य जो होते हैं प्रत्यक्ष प्रिय होते हैं और प्रत्यो परोक्ष से द्वेष करते हैं परोक्ष की इतनी चिंता भी नहीं करते तत्काल का ही अधिक करते हैं और देवता लोग उल्टी बुद्धि वाले होते हैं प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं और परोक्ष प्रिय होते हैं वो कहते ये भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा ये ले लो बोले नहीं वो प्रत्यक्ष से द्वेष करेगा नहीं इसके खाने से ये बहुत बड़ी हानि होने वाली है वो परोक्ष के प्रिय होते हैं परिणाम में ये लाभदायक होगा या नहीं होगा अभी तात्कालिक चोरी छल कपट कुछ किया और लाभ दिखा झूठ बोला उससे कुछ लाभ तो दिखेगा और उससे द्वेष करता है वो प्रिय नहीं लगता है उसको अगर इसका परिणाम क्या निकलेगा ये बताओ भविष्य में वो सारा देखता है आगे तक का ये देवता और मनुष्य में अंतर है यानी मूर्ख और विद्वान में अंतर है जो जितना प्रत्यक्ष से द्वेष करेगा और परोक्ष प्रिय रहेगा देखेगा दोनों को वो ज्यादा अच्छा निर्णय करेगा वो दूरदृष्टा होता है दूरदृष्टा होता है किसी को ब्याज के लिए पैसे दिए वो बहुत कह रहा है कि इतने प्रतिशत ब्याज दे दूंगा आपको 20% 25% और एक और वो देख रहा है कि ये तो बड़ा अच्छा है और एक तो कुछ दिन दिया भी उसने और फिर वो लेकर के चंपत हो गया उस पैसे का नहीं बहुत सारी कंपनियां होती हैं पकड़ में आती हैं और लोग बड़े आकर्षित होते हैं टूट पड़ते हैं उस पर बहुत अच्छा मिल रहा है तत्काल में बहुत बड़ा अच्छा लगता है लेकिन भविष्य का परोक्ष का नहीं पता ये चल ही नहीं पाएगा इतना दे ही नहीं सकता ये तो भागेगा ही ये तो ठग रहा है अभी हमारे को और जो परोक्ष का देखता है वो दूर तक का देखता है इसी तरह शेयर खरीदते हैं अभी बढ़ रहा है लेकिन वो एक जना दूर से देख रहा है कि भविष्य तक ये क्या होने वाला है इसका उसी में पैसा लगाता है उसी कंपनी में पैसा लगाता है देखता भविष्य की दृष्टि से कुल मिलाकर के दूर तक देख करके क्या चीज अच्छी है और इसी तरह से जो केवल इस जीवन को देखते हैं वो मनुष्य होते हैं इसी जीवन के सुख दुख देखते हैं जो अगले जन्मों को और आगे तक का भी सोचते हैं उनकी दृष्टि अलग हो जाती है बिल्कुल तो जो शराब पीने वाला है उसने हानियां भी जान ली हैं तो जब हानि भी जान में हो और लाभ भी जान में हो और फिर भी वो उसको कर रहा है तो लाभ का ज्ञान उसका बलवान है इसलिए वो ऐसा कर रहा है हानि का भी ज्ञान है मना नहीं कर रहा लेकिन दोनों ज्ञानों में पलड़ा जो भारी है वो लाभ वाला है वो परोक्ष वाला देख नहीं रहा है आगे देखेंगे सबको थोड़ा होता है कैंसर तंबाकू खाने वालों का ये भी ज्ञान उसके काम कर रहा है अब इसने वितर्क कर दिया ना जो प्रतिपत्ति हो गई ना तंबाकू खाने से मुख का कैंसर होता है ये एक निश्चय मान लो चिकित्सक ने बताया और उसने कहा वो तो इतने साल से खा रहा है उसको तो नहीं हुआ अनेकांतिक हो गया अनेकांतिक बना दिया उसने उस हेतु को और उसको यानी यू कहो कि ढीला कर दिया वे विचार देख लिया उसने और उसने भी प्रतिपत्ति देखी वो कह रहे हैं कि होता है और कईयों को होता भी और इसको नहीं भी होता है तो अब इससे ये तो निश्चित नहीं कि मेरे को भी हो जाएगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है संशय पैदा हो गया और संशय पैदा हो गया तो वो निर्णय नहीं करेगा भाई हो सकता है मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं तंबाकू खाऊं और फिर भी मेरे को कैंसर ना हो एक संभावना निकल आई गली निकल आई अब ये उसका ज्ञान साथ में काम कर रहा है भले ही ये पता है कि इनको कैंसर हो गया है तंबाकू से या शराब से ये लीवर खराब हो गया यकृत खराब हो गया लेकिन उसको लाभ का भी कुछ न कुछ दिखाई देगा इसलिए वहां भी ये अटल नियम रहेगा कि वो लाभ देख रहा है इसलिए व्यक्ति के ज्ञान का पता उसके कर्म से लगता है, वास्तविक कर्म ज्ञान का पता, उसका वास्तविक ज्ञान क्या है वो उसके कर्म से पता लगेगा, क्योंकि जैसा वो कर रहा है वो कर रहा है तो जो प्राप्त जिस तरफ लगा है और जिसको छोड़ रहा है दोनों चीजें देखनी होगी, एक किस तरफ अपना समय दे रहा है, क्या कर रहा है और क्या छोड़ रहा है, इसके आधार पर उसका इच्छा द्वेष निश्चित होगा, क्योंकि जो कर रहा है उसके प्रति इच्छा, जो छोड़ रहा है उसके प्रति द्वेष अनिच्छा अप्रीति, और ये निश्चित रूप से उसके ज्ञान पे ही काम करते हैं, इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा। इसलिए किसी की भी परीक्षा ज्ञान की परीक्षा होगी तो उसके कर्म से ही पता लगेगी, यूं भले ही कितने भी शास्त्र पढ़ रखे हो, कितना भी प्रवचन सुन रखे हो, कुछ भी हो, वो एक अलग बात है। जैसा कर रहा है उसी में वो कर रहा है तो लाभ देख रहा है, झूठ बोल रहा है तो झूठ में वो लाभ देख रहा है शत प्रतिशत। वो कह नहीं मेरे को पक्का पता है परमात्मा खूब दंड देगा, आपका ज्ञान ये काम नहीं कर रहा है, आप झूठ बोल रहे हो तो इसका मतलब है आप उसमें लाभ देख रहे हो। इसको कोई कितना ही बोलता रहे कि नहीं झूठ में मैं हानि ही देखता हूं फिर भी मैं झूठ बोलता हूं, असंभव है। वो एक अलग प्रश्न मत हो, उसमें लाभ देख रहा है ना, वो झूठ बोल करके वो लाभ भी देख रहा है ना, जान बचाने को लाभ देख रहा है। जो भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, जो जो भी कर रहा है उसमें वो लाभ अवश्य देख रहा है, नहीं तो कर ही नहीं सकता आत्मा, असंभव है ये। इसका एक भी अपवाद नहीं मिलेगा, एक भी अपवाद नहीं मिलेगा, छोटा सा भी अपवाद नहीं मिलेगा, इतना अटल नियम है ये। हाँ समाज देश की इच्छा के अनुरूप जब हम काम करने लगते हैं, ठीक है, हमारा ज्ञान कुछ और कह रहा है लेकिन हम समाज देश परिवार गुरु इत्यादि इनकी इच्छा के अनुसार करने लग जाते हैं। हम उनकी इच्छा के अनुसार क्यों करते हैं, इसमें हमारा ज्ञान क्या काम करता है? ये हमारी इच्छा है ना कि हम उनके अनुसार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उसमें लाभ देखते हैं। कि यदि ये चीज गलत है, अगर मैं इस संस्था इस गुरुकुल या यहां रहते हुए ये नहीं करूंगा तो मेरा खाना बंद हो जाएगा, मेरे को हानि हो जाएगी, निकाल देंगे, जो भी होगा, ये उसको हानि दिखाई देती है। ये भी एक ज्ञान काम कर रहा है, उसको है कि ये गलत है, गलत का दंड भी जितना है वो भी उसको पता है और हानि का भी उसको पता है, तो बड़ी हानि से बचने के लिए छोटी हानि को भी जीवात्मा सहन करता है। ये भी लाभ है, ये भी लाभ है उसका। भाई दो आपके पास विकल्प हों, दो हानियां होनी है, या तो ये या तो ये, और ऐसा करेंगे तो ये हानि, ऐसा करेंगे तो ये हानि, और इस हानि से बच गए तो मतलब उतना लाभ हो जाएगा, और इस हानि से बचे तो ये लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी हानि से बचने के लिए छोटी हानि को व्यक्ति सहन करता है ना, इसमें भी लाभ देख रहा है, वो लाभ देख रहा है। उदाहरण ठीक है, यहां भी क्या जान काम कर रहा है, लाभ काम कर रहा है। माता पिता के अनुसार चलना है, उसी में हित है, ये मान रखा है। देश के लिए जान को दे देना है, इसमें वो हित देख रहा है, लाभ देख रहा है, यश देख रहा है, कुछ भी हित देख रहा है, अपना हित देख रहा है, तभी वो उसको बड़ा काम मान रहा है, तभी वो अपने को न्योछावर कर रहा है, नहीं तो नहीं कर सकता। जहां उसको घर परिवार याद आ जाएगा कि उसकी रक्षा करना मेरा अधिक कर्तव्य है बजाय यहां जान देने के, भाग जाएगा वहां से, वो युद्ध से नहीं लड़ सकता, वो खड़ा नहीं रह सकता, कांप जाएगा, और फिर भी लड़ रहा है तो उसको पता है अगर मैं यहां से लौट के भागने लगा तो ये मेरे पीछे वाले सैनिक है ना, यही मेरे को गोली मार देंगे मरना तो मेरे को है, सामने से गोलियां चल रही है, गोले चल रहे हैं, वहां भी मरना है, और लौट के गया तो भी कोई छोड़ेगा नहीं। नियम यह है कि कोई भी भागेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। सेना में भी होता है ये इस तरह का, और आतंकवादियों में तो होता ही है। कोई भागे, भाग सकता नहीं है कोई, एक दूसरे से नियंत्रित रहते हैं। भागा तो गोली मरेगी, लगेगी आपको बस। तो अब वो क्या देखता है, मरना तो है ही, तो यश पूर्वक मरे, शत्रुओं को मारा। और वैसे मरेंगे तो कायर समझ करके, कायर था अपयश अलग होगा, तो लाभ फिर किसमें देखेगा, भले ही डर रहा है मरना तो है ही, चलो यश तो मिलेगा, शत्रुओं को तो थोड़ा सा मारूंगा, कुछ तो मैं करूंगा, व्यर्थ तो नहीं मरूंगा, कुछ करके मरूंगा, उसमें लाभ देख करके वो न चाहता हुआ भी जाता है। फिर भी यहां कुल मिला करके वो लाभ ही देख रहा है। ये बहुत अटल नियम है आत्मा का, इस स्वभाव का। कोई ये कहे कि मेरी इच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, ऐसा बोलते हैं हम प्राय, व्यवहार में होता है, उसका मतलब ये होता है कि एक जान तो मेरा ये कह रहा है, यानी कुछ जान ये भी है जिसमें मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कर क्यों रहा हूं इसको, दूसरा कोई लाभ है, दूसरा कोई लाभ है भविष्य में मिलेगा, या बड़ी हानि से बचना चाह रहा है, वो कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा बिना इसके नहीं। नहीं तो सीधा है भाई, जब आपकी इच्छा नहीं तो आप कर क्यों रहे हो, तो प्रश्न पूछो उससे। तो मोह एक ज्ञान नहीं है क्या, मिथ्या ज्ञान नहीं है क्या? वो सुख अनुभव करते हैं, मेरे बेटे बेटी मेरे पास में रहे, बच्चे सोचते हैं मैं माँ बाप की गोद में ही रहूं, माँ बाप के पास ही रहूं, अकेले कहाँ जाएगा, कौन पूछेगा मेरे को सुबह, कौन लाड प्यार करेगा। दे देते हैं, क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, पिताजी को सुख देने के लिए देते हैं या दुख देने के लिए देते हैं? दोनों नहीं, जान तो दोनों है, चिकित्सक ने कहा ये नहीं देना है, और हमें कह रहा है पिताजी मांग रहे हैं तो देना है। तो क्या है कि भाई इनकी इच्छा की पूर्ति करनी है, इन्होंने मेरे लिए इतना सारा किया, अब इच्छा है थोड़ा सा दे देते हैं, और वो चिकित्सक की जो चेतावनी है उसको वो उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसको हल्के में देख रहा है। क्या फर्क पड़ता है एक बार से, इच्छा है इच्छा नहीं होंगे तो बार बार कहेंगे, दूसरे ढंग से बोल रहा हूं, अब बार बार कहेंगे मानेंगे तो है नहीं है, फिर मेरे को बुलाएंगे, फिर कहेंगे, 10 बार कहेंगे, मेरा समय खाएंगे, मेरा दिमाग खाएंगे, लेना तो है इनको, तो ले रहे तो ले करके दे दो, क्या है, मानने वाले तो है नहीं, नहीं मार उस तरह नहीं, ऐसे दे रहा है तो अपनी समस्या से बचने के लिए दे रहा है, पिता के मोह में दे रहा है, या चिकित्सक की चेतावनी को मुख्य नहीं मान रहा है, कुछ भी कारण होगा, कुछ भी कारण होगा, लाभ तो अवश्य देख रहा है वो, उसके बिना इच्छा नहीं हो सकती और प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं हो सकता, इतना बहुत है। इन्होंने शीर्षक दे दिया ना जैसा समाधान का। हाँ विक्रम जी है, उसमें भी है, उनको वो पूरे प्रलोभन दिखाए जाते हैं, जन्नत में ये मिलेगा, आपके परिवार को पेंशन मिलेगी, आप शहीद होगे, कुर्बान होगे, आपका नाम होगा, ये शत्रुओं को हटाना है हमें, काफिरों को हटाना है, इत्यादि इत्यादि, वो सारा दिमाग में भरा जाता है, नहीं तो मर नहीं सकता आदमी, इतना आसान थोड़ा है, ऐसा नहीं है। या तो क्रोध प्रतिशोध होगा या कोई लोभ होगा, लोभ क्रोध और मोह तीन ही होते हैं, या तो उसको पता ही नहीं है कि मेरे को हानि होगी और क्या इसके परिणाम होंगे, मोह है अज्ञान है, या क्रोध में है, अपनी हानि करके भी दूसरे की हानि करनी है, इसकी तो हानि मैं जरूर करूंगा, क्रोध पूर्वक करेगा या लोभ पूर्वक करेगा, ये तीन मिलेंगे योग दर्शन में जो आया वितरका हिंसादय, लोभ क्रोध मोह पूर्वक का वो होगा, कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा जिसमें वो अपना हित देखता है, शत्रु के नाश में भी वो अपना हित देखता है ना, सुख आता है ना बहुत जब शत्रु का नाश होता है, कितना सुख होता है, मिठाइयां बंटती हैं, फटाके छोड़े जाते हैं, शत्रु के नाश में बहुत प्रसन्न होते हैं, वो सुख तो देख रहा है, वो क्रोध पूर्वक देख रहा है, लिथ हित तो देख रहा है। हाँ, महाभारत काल में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने उनको कौन सा लाभ दिखाई दे आदमी पक्ष के तरफ से लड़े जीत होने क्या लाभ दिखाई? वो एक अन्वेषणीय विषय है कि क्या होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि वहां होगा। धर्म की हानि वो भले ही देख रहे हो, धर्म की हानि भले ही वो देख रहे हो, उनको जो सुख सुविधाएं मिल रही थी, और भीष्म को इसी बात का सुख था कि मैं अपने व्रत को नहीं तोड़ूंगा, इस राज्य की रक्षा के लिए मैंने अपना वचन दे रखा है, इस पे जो भी बैठे मैं उसकी रक्षा करूंगा, वो राजा है और उसकी मेरे को रक्षा करनी है, अपने व्रत के पालन का सुख गर्व। व्रत को तोड़ दिया तो उसको भयंकर दुख होता, व्रत ले रखा है मैं तो इसको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि व्रत पालन में वो बहुत सुख देख रहा है, उसको उस अहंकार को इतना ऊंचा बढ़ा रखा है कि उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर रहा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने व्रत को तोड़ दूं, ये भीष्म व्रत है, टूट गया तो बहुत निंदा अपमान ग्लानी, वो तो फिर मैं कोई रहा ही नहीं, उसका अस्तित्व इस बात पे टिका हुआ है कि मैं अपने व्रत को नहीं तोड़ता हूं। देखो कितना विशेष व्यक्ति है ये, अपने व्रत को नहीं तोड़ता है, वचन को नहीं तोड़ता है, इस गर्व में वो है, इस सुख के अंदर वो है, उसको तोड़ना नहीं चाहते, वो अपनी उस छवि को तोड़ना नहीं चाहते, वो भी है और बाकी सुख साधन और ये सारी व्यवस्थाएं भी है, अथवा उनका ये ज्ञान भी काम कर रहा हो कि नहीं ये उचित है, अगर अनुचित पता है फिर भी कर रहा है तो कुछ ना कुछ लाभ देख रहा है वो, अथवा कोई उस पक्ष को ही उचित मानता हो, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है कर्तव्य भावना कि इनके यहां हमने इतना खाया है पिया, इतनी सारी सुविधा ले रहे हैं, मेरा परिवार चल रहा है, इनको मैंने पढ़ाया है, मैं इन पे वेतन हूं, यहां का शिक्षक हूं, तो मेरा दायित्व है मैं इनका निर्वाह करूं, अब जब इनके पास आपत्ति आई और तो मैं भाग जाऊं इनके पास, जब तक मैं इनके साथ, जब आपत्ति नहीं थी तब तक तो इनसे वेतन ले रहा था, महल में रह रहा था, इतनी सुख सुविधाएं ले रहा था, और आपत्ति आई तो ये सोच के कि ये तो अधर्म है और चला जाऊं मैं, ये तो कृतज्ञता होगी, ये ज्ञान किसी का काम कर सकता है? वो नहीं, उसको उचित समझता है, अथवा जिस प्रतिपक्ष की तरफ है उसके तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, भले ही वो ठीक है, उनसे शत्रुता है या कोई दुर्व्यवहार है, उस ठीक होते हुए भी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, ये प्रतिशोध भी हो सकता है, बदला लेना है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कौन सा क्या कारण है वो एक विवेचनीय बात है, लेकिन इसमें कहीं अपवाद नहीं मिलेगा, कोई अपवाद नहीं है इसमें। के न जानी मैं है, उनको मैं क्या नाम दूं ये नहीं है, लेकिन जो परहित को निरर्थक करते हैं वो भी उसमें सुख लेते हैं, सुख लेते हैं, दूसरे को प्रताड़ित करने में सुख लेते हैं, ये मनोरोग है, उसमें सुख देखते हैं, दूसरे को पीड़ा देते हैं, पीटते हैं, उसमें सुख लेते हैं, उससे उनका अपना ये सिद्ध होता है कि मैं स्वामी हूं, इनका अधिकार होता है, इसका बड़ा सुख होता है अधिकार का कि मेरे पास अधिकार है, देखो मैं चाहूं जो इसको मार देता हूं, चाहूं जो कर लेता हूं, और दूसरे चिल्लाते हैं, ये अरब देशों में होती है ना प्रतियोगिताएं ऐसी, वो ऊंट वाली है, छोटे छोटे बच्चों को इधर से उसको बैठा लेते हैं बच्चों को, और वो बच्चा गिर जाता है और रस्सी से भी बांधते हैं, और वो सुना है ऐसा पता नहीं, और वो तड़प रहा है और घिसट रहा है, उसके भाग रहा है और वो चिल्ला रहा है, बेहोश हो रहा है, और वो खुश हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये होता है, उसी में वो सुख समझते हैं, ये राक्षसी सुख है, दूसरा भी हो सकता है, दूसरे को सुखी करके भी सुखी होते हैं और इसमें भी सुखी होते हैं, ये दोनों ही बातें, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देख रहा है, सुख अवश्य देख रहा है, वो मनोरंजन देख रहा है, उसमें स्वामित्व देख रहा है, दूसरे की दीनहीन अवस्था को देख करके भी तो हम अपने को अच्छा समझने लग जाते हैं, अच्छे हों या ना हो, दूसरे को निम्न अवस्था में देख करके हमें लगता है कि मैं उससे अच्छा हूं, इसलिए हमें सुख होता है, उसमें व्यापक है बहुत ही। तो ये जिस जो जाता है उसी में इच्छा और द्वेष हो रहे हैं, और वो प्राप्ति और त्याग ये सब उसमें होते हैं, यानी आरंभ और निवृत्ति देखे जाते हैं, तो ये एक ही होगा, भिन्न भिन्न नहीं होंगे, यही सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो दुख साधनम हाथों में इच्छति, आगे ये जो सूत्र में आरंभ और निवृत्ति ये दो शब्द कहे गए, इनकी व्याख्या कर रहे हैं कि आरंभ किसे कहते हैं, आरंभ का मतलब यहां पर क्या है और निवृत्ति का मतलब क्या है। तो पहले आरंभ का बता रहे हैं, प्राप्ति इच्छा प्रयुक्तस्य अस्य अस्य पुरुषस्य जातुः, प्राप्ति और इच्छा से प्रयुक्त यानी प्रेरित इसका सुख साधन अवाप्तये, सुख साधनों की प्राप्ति के लिए जो समीहा विशेष है, चेष्टा विशेष है, उसे आरंभ कहते हैं। ठीक है, आरंभ होता ही तब है, सुख साधनों की प्राप्ति के लिए चेष्टा विशेष होगा और वो प्राप्ति इच्छा से प्रेरित है, ये प्राप्त होना है मुझे और इच्छा साथ में होती है। और निवृत्ति किसे कहते हैं, तो जिहासा प्रयुक्तस्य दुख साधन परिवर्जनम निवृत्ति, छोड़ने की इच्छा से प्रेरित दुख साधन का जो परिवर्जन है उसको हटाना है, ये निवृत्ति है। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग कौन सा है, कौन सा छोड़ने योग्य है, निवृत्ति मार्ग प्रेय मार्ग है श्रेय मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग कौन सा है, श्रेय मार्ग या प्रेय मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग कौन सा है, प्रेय मार्ग, और निवृत्ति मार्ग कौन सा है, विरुद्ध हो गया। व्याख्या नहीं, जो प्रचलित है, लोग प्रचलित है, हम योग रूढ़ी लेंगे, जो प्रचलित है वो ही लेना है हमारे को, यू आप शब्द के अर्थ की दृष्टि से कहीं भी घटाओ यौगिक रूप से वो एक अलग बात है। तो भोग मार्ग जो है या तो प्रेय मार्ग है वो क्या है, प्रवृत्ति है, और योग मार्ग जो है या श्रेय मार्ग है छोड़ने योग्य नहीं, जिसमें व्यक्ति छोड़ता जाता है, ये भी छोड़ो ये भी हटाओ, ये भी भोग छोड़ो ये भी भोग छोड़ो, ये आकर्षण छोड़ो ये घर छोड़ो ये वस्त्र छोड़ो ये पुत्र छोड़ो ये संपत्ति छोड़ो ये यश छोड़ो ये लोकेशना छोड़ो पुत्रेशना छोड़ो वित्तेशना छोड़ो, छोड़ने योग्य नहीं। जिस मार्ग में निवृत्ति होती रहती है, व्यक्ति छोड़ता जाता है छोड़ता जाता है छोड़ता जाता है, अविद्या को छोड़ेगा इसको छोड़ेगा, ये निवृत्ति संसार की वस्तुओं से वो निवृत्त होता जाता है, वो श्रेय मार्ग है और योग मार्ग है, प्रचलन योग रूढ़ी अर्थ है। और भोग मार्ग है उस प्रे, ये प्राप्त कर लू ये प्राप्त कर लू, ये मिल जाए अब ये मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये धन आ जाए यश आ जाए इत्यादि, ये प्रवृत्ति मार्ग है, प्रचलन प्रवृत्ति मार्ग है भोग मार्ग, और निवृत्ति मार्ग है श्रेय मार्ग, योग रूढ़ी है। यो तो यहां भी श्रेय भोग भोग और प्रेय मार्ग में भी तो निवृत्ति होती है, करता ही है वो, और यहां भी तो प्रवृत्ति होती है जिसके आधार पर ये कह रहे थे, लेकिन फिर भी ये प्रवृत्ति मार्ग माना जाता है, निवृत्ति मार्ग है, संसार के प्रति प्रवृत्ति और संसार के प्रति निवृत्ति इस अर्थ में। इसलिए योग मार्ग किनका सफल होता है, जो जो निवृत्ति मतलब कर्म की निवृत्ति, जो निष्क्रिय होते हैं, कर्म करेंगे तो बंधन को प्राप्त होंगे, इसलिए निवृत्ति का मतलब है निष्क्रिय, ईश्वर को भी बीच में मत लाओ, और प्रवृत्ति का मतलब है सक्रिय, जो जो सक्रिय है वो प्रवृत्ति मार्ग में है और जो जो निष्क्रिय है वो निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो हमें निवृत्ति मार्ग पे चलना है यानी श्रेय मार्ग में योग पान में चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, निष्क्रिय होना पड़ेगा, कर्मों से निवृत्ति लेनी होगी, इस सक्रियता को छोड़ना होगा, इसलिए उस तरफ प्रवृत्त हो जाता है व्यक्ति इसको ऐसा समझ करके, क्योंकि देखो तो शब्द और ये सब बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, ऐसे ही बोला भी जाता है ऐसा ही फिर किया जाता है, वो यही देखने लगता है, उसका ज्ञान यही काम करता है, लेकिन किस अर्थ में कहा गया है निवृत्ति, उसको छोड़ करके निवृत्ति, संसार से निवृत्ति, संसार के भोगों से निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब ये थोड़ा है कि आप शुभ कर्मों से भी निवृत्त हो जाओ, विद्या अध्ययन से भी निवृत्त हो जाओ, वो नहीं है, जो बिल्कुल छोड़ देते हैं ना, बोले क्या शब्द शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं, कुछ नहीं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कर्म तो बंधन का कारण है, छोड़ो उसको, कुछ भी मत करो। ये बड़ी प्रवृत्ति, बड़े वर्ग हैं जो इसका इसी इस शैली से कह रहे हैं, इस शैली से चल रहे हैं, इस तरह को बोलते हैं और उसको ठीक मानते हैं, वो अध्यात्म मानते हैं। उनकी उनकी इस ओर प्रवृत्ति, निष्क्रियता या निवृत्ति की ओर प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि वो उसको ठीक मानते हैं, उसका उनका ज्ञान ही यही काम करता है, वही समझाए यही उनको समझाया जाता है, इसलिए यही काम करते हैं। और दूसरे कहते हैं ये सब निष्क्रिय आलसी लोगों का काम है, प्रवृत्ति होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, भिक्षा से नहीं खाना चाहिए, हमें खुद करना है काम, मेहनत करनी है, संसार को ऊंचा ले जाना है, सुख साधन लाने हैं, प्रयत्न करना है। वो भौतिकवाद का मार्ग चला जाता है, प्रवृत्ति का वो सक्रिय होते हैं, उनको ये गलत लगते हैं, निठल हैं। बोले इतने भारत में कितने लाख या करोड़ साधु संत माने जाते हैं, 64 लाख जितने लाखों हैं। बोले ये अगर काम में लग जाए तो भारत, तो सत्यपाल सिंह जी वहां जोधपुर में बता रहे थे कि जो प्रति व्यक्ति श्रम का काल है घंटों का अलग अलग देशों का, भारत का बहुत कम है, भारत से ज्यादा पाकिस्तान का काल है। 24 घंटे में जो वर्किंग आवर्स होते हैं काम का है, यूं सरकारी तौर पे जितना है वो छोड़ दो, कुल कितना काम करते हैं यहाँ के व्यक्ति, चाहे नौकरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे दुकान करते हो, कार्य का जो समय है ना वो भारत का, भारत से अधिक पाकिस्तान का भी है, भारत से अधिक बांग्लादेश का है, भारत से अधिक श्रीलंका का है, और जापान और इन देशों का तो हमारे से बहुत अधिक है। भारतीय व्यक्ति जितना काम करते हैं वो प्रति व्यक्ति काम देखे ना, तो भारत का कितने पता नहीं, 4-5 घंटे बता रहे थे कितना है, किसी का 7 घंटे, किसी का 8 घंटे, कहीं 12 और 13 घंटे औसत काम का समय है। उसमें वृद्ध और रुग्ण और उनको छोड़ दो, वो तो औसत बताते हैं, ये इतना काम करने का समय, बहुत काम करते हैं वो, घंटों काम करते हैं। भारतीय विश्राम प्रिय है, निवृत्ति मारे विश्राम प्रिय है, वो चुटकला भी के कहा जाता है इसके लिए ना। एक मटके वाला था, सड़क के किनारे मटके रखे हुए थे, बेचते कुम्हार था, मटके वटके रखे थे टाडे टेडे, धूल वूल सड़क पे होती है, और खाट लगा रखी थी, पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था, आराम कर रहा था। तो एक विदेशी आया कि भैया कैसे कैसे सो रहे, उसको बड़ा आश्चर्य लग रहा था, दुकान खोल के बैठा और लेटा हुआ है। बड़ी तो उठो, बोले क्या करूं उठ के, बोले धूल वूल साफ करो, इनको थोड़ा अच्छे तरह रखो दुकान को, बोले उससे क्या होगा, बोले लोग आपकी दुकान पे आएंगे, बोले उससे क्या होगा, बोले आपकी कमाई ज्यादा होगी, बोले उससे क्या होगा, बोले आप आराम से रहोगे, बोले वही तो कर रहा था मैं अभी। इतना सब कर करके भी आराम ही कर, ये देखो कितना सुख उपाय है हमारा। हम वो चीज निवृत्ति से भी पा लेते हैं जो लोग सक्रियता से भी वही चीज प्राप्त करते हैं। तो जब निष्क्रियता से भी वही चीज प्राप्त होती है तो सक्रियता क्यों करनी, अल्प उपाय से हम उस चीज को प्राप्त करें। ये एक सरल उपाय है, ये भारतीयों की विशेषता है। चलो, वैसे प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों मार्गों में है, तो इन्होंने बताया निवृत्ति कब होती है। जिहासा प्रयुक्तस्य दुख साधन परिवर्जनम निवृत्ति, आरंभ और निवृत्ति के इन्होंने लक्षण बता दिए। आगे देखिए, एवं इसी प्रकार ज्ञानेच्छा प्रयत्न द्वेष सुख दुखानाम एकेन अभिसंबंधः, ये कोई एक ही तत्व है जिसके साथ में इन सबका संबंध है। यानी ज्ञान तो है ही, ज्ञान के साथ साथ इच्छा और द्वेष आ गया, और आरंभ और निवृत्ति आ गई यानी प्रयत्न आ गया, और सुख और दुख भी उसी को ही होता है। क्योंकि जो जानने वाला है उसे पता है कि मैं ऐसा प्राप्त करूंगा तो उससे क्या होगा, मेरे को सुख होगा, और इसको मैं हटा रहा हूं तो क्यों, इससे मेरा दुख निवृत्त होगा। तो जो जानने वाला है वो ही सुख दुख को भी अनुभव करता है, वो ही प्रयत्न कर रहा है, वो ही इच्छा और द्वेष से युक्त है, इसलिए एक ही वो तत्व है जिसमें सारे गुण रहते हैं। एवं ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष सुख दुखा नाम एकेन अभिसंबंध। आगे, एक कर्तृत्वम ज्ञानेच्छा प्रवृत्ति नाम समानाश्रयत्वम च, ज्ञान इच्छा प्रवृत्ति नाम, ज्ञान इच्छा और प्रवृत्ति, इच्छा के साथ द्वेष भी ले लीजिए, प्रवृत्ति सुख दुख भी, सब तीन चीज कर लिखे इन्होंने। इनमें क्या है, एक कर्तृत्व, कर्तृत्व एक है इनमें, एक ही करता है, समानाश्रय। एक कर्तृत्व मतलब समान कर्तृत्व, समान कर्तृत्व है, और समानाश्रयत्व यानी एक आश्रय, इन तीनों का आश्रय एक ही है। इसलिए भूमिका में जो कहा था कि भी कोई मानने वाले का कि ज्ञान तो चेतन का आत्मा का मान लेंगे और बाकी गुण अंतःकरण के मान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आगे तस्मा जस्य इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुखानि धर्मा न अचेतनस्य, ज्ञ के ज्ञाता के यानी चेतन के ही ये हैं, अचेतन के ये गुण नहीं हो सकते, सुख दुख अचेतन में नहीं हो सकता। आरंभ निवृत्तियोश्च प्रत्येक आत्मनि दृष्टत्वात् परत्र अनुमानम वेदितव्यम। तब ये कहेंगे कि ये आपने अपना अपना तो जान लिया कि हाँ मेरे में ज्ञान है, इच्छा द्वेष प्रयत्न है और सुख दुख है, लेकिन बाकी लोगों में भी ऐसा ही है, ये कैसे पता लगेगा, हमने अपना ही तो जाना है। तो उसके लिए इन्होंने कहा आरंभ निवृत्ति के प्रत्येक आत्मनि दृष्टत्व, प्रत्येक आत्मा में देखे जाने से हर व्यक्ति कुछ न कुछ आरंभ और निवृत्ति कर रहा है, उससे रहित कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है कम या अधिक। तो परत्र अनुमानम वेदितव्यम, ये आत्मा में देख करके अन्य जगह पे अनुमान लगा लेना चाहिए, अन्य मनुष्यों में लगा लेना चाहिए और अपने में भी, अपने अंदर भी आरंभ और निवृत्ति को देख करके ज्ञान इच्छा द्वेष और प्रयत्न का भी अनुमान कर लेना चाहिए। वो होगा ही, अवश्य होगा ही, ऐसे हो ही नहीं सकता उसके बिना। ये पेशे यहां समाप्त होता है, इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ विषय आगे चलता है। तो अत्र भूत चैतन्य का आहा, अब तो ये चेतन कौन है, आत्मा है, ये मान करके कथन किया गया था। तो बोले हम भूतों को ही चेतन क्यों ना मान लें, यानी पृथ्वी आदि भूतों को, अथवा इससे जुड़ा हुआ बात जो आगे चलेगा तो वो शरीर को लेकर के कथन करें कि शरीर को ही चेतन क्यों ना मान लें। ये तो ठीक है कि एक ही चेतन है, एक चेतन है शरीर में और एकाधिष्ठानी है, ये एक समान आश्रय है ये सारे गुण, लेकिन वो आत्मा ही हो ये ना मान करके हम भूतों को क्यों ना मान लें या शरीर को क्यों ना मान लें, ये प्रसंग आगे चलेगा। हाँ प्रत्येक आत्मा नहीं, प्रत्येक अपने अपने, हाँ प्रत्येक आत्मा, ये भी बात है, स्वयं अपने में प्रत्येक आत्मा नहीं, प्रत्येक मतलब तो हो गया पलट करके उसी ओर जाना, ठीक है, गति गति अर्थ में वहां पर लेंगे ना हम उसको। प्रत्यात्मनी, प्रत्येक आत्मनी शब्द का भी प्रयोग होता है इसके लिए, यानी इन सब चीजों को हम अपनी ओर अनुभव करते हैं, अपनी ओर आता हुआ देते हैं, प्रत्येक आत्मनी, प्रत्यात्मनी भी बोला जाता है और उसी अर्थ में प्रत्येक आत्मनी भी बोलते हैं, शब्द तो आता है योग दर्शन आदि में भी है, हाँ प्रत्येक चेतनाधिगम अप्यंतराया भावाश्च, तो वहां प्रत्येक शब्द है वही, अपना अपनी जो आत्मा है, अपना अपने तरफ वो जो लौट करके आता है, इस दृष्टि से यहां पर है कि ये सारी चीजें यानी इच्छा द्वेष प्रयत्न जैसे हमारी तरफ आ रहे हैं या हम उसको जान रहे हैं ऐसे, लेकिन है प्रति आत्मा अर्थ ही इसका, प्रत्येक आत्मनी, हाँ जीवात्मनी भी ठीक है, तो वो अपना अपना हुआ ना, यानी प्रत्येक आत्मनी यानी स्वात्मनी, इसलिए परत्र शब्द वहां पर सार्थक होता है, परत्र के विपरीत यहां पर लिया जाएगा स्वात्मनी, अपने में ऐसा देखे जाने से अन्य जगह भी हम अनुमान कर लेते हैं इसका। चले आगे, तो अत्र भूत चैतन्य का आह, भूत की जगह शरीर भी ले सकते हैं क्योंकि अगला सूत्र शरीर से संबंधित है और आगे भूतों का भी चर्चा आएगी। तो वो पूर्व पक्षी कहता है तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयोः पार्थिवादिषु पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेधः, तल्लिंगत्वात् इच्छा लिंगत्वाद इच्छा द्वेष, इच्छा और द्वेष के उस लिंग वाला होने से, किस लिंग वाला, प्रवृत्ति निवृत्ति वाला, आरंभ और निवृत्ति वाला होने से। पिछले सूत्र में कहा था ना उसने, इच्छा द्वेष निमित्तत्वात् आरंभ निवृत्त्यो हो। आरंभ और निवृत्ति कैसे हैं, इच्छा और द्वेष के निमित्त वाले हैं। आरंभ और निवृत्ति इच्छा और द्वेष के निमित्त वाले हैं। तो निमित्त तो हो गए इच्छा और द्वेष, और कार्य हो गया कारण, कारण तो इच्छा द्वेष हो गया, और कार्य हो गया आरंभ और निवृत्ति, कारण कार्य संबंध हो गया। अब यहां क्या कह रहे हैं, तल्लिंगत्वात् वह है लिंग जिसका, किसका, इच्छा और द्वेष का। तो कार्य तो हो गया लिंग लक्षण, और उससे अनुमान किसका कर रहे हैं, इच्छा और द्वेष का। कार्य को देख करके कारण का अनुमान, उस दृष्टि से यहां पर आरंभ और निवृत्ति को लिंग कहा है। तो तल्लिंगत्वात् इच्छा द्वेषयो हो पार्थिवादेशु अप्रतिषेध है। पार्थिवादी जो शरीर है उसमें भी प्रतिषेध नहीं कर सकते आप इच्छा और द्वेष का, क्योंकि आरंभ और निवृत्ति इन शरीरों में, पार्थिवादी शरीरों में देखी जाती है। पार्थिव आग्नेय जली आदि जो शरीर हैं उसमें आरंभ और निवृत्ति देखी जा रही है। तो आरंभ निवृत्ति देखी जा रही है तो उसमें इच्छा और द्वेष भी मान्य होंगे, मान सकते हैं हम, कार्य को देख करके कारण का अनुमान है, और इच्छा और द्वेष मान रहे हैं तो ज्ञान भी मान लेंगे हम उसमें, प्रयत्न भी, पार्थिवादी में मतलब शरीर में। पार्थिव आदिशु, पार्थिवाद्येषु, पार्थिवाद्य, पार्थिवाद्य हैं, पार्थिवाद्येषु। भाष्य देखिए, आरंभ निवृत्ति लिंग लिंगा लिंगौ इच्छा द्वेषौ इति, इच्छा और द्वेष आरंभ और निवृत्ति के लक्षण वाले हैं, तत् को खोल दिया इन्होंने। आगे यस्य आरंभ निवृत्ति तस्य इच्छा द्वेषौ, जिसकी आरंभ और निवृत्ति होती है उसी के इच्छा और द्वेष भी होते हैं, पीछे जो सिद्ध किया था, तस्य ज्ञानमिति और उसी का ज्ञान होता है। अल्प विराम, प्राप्तम पार्थिवाप्य तेजस वायवीयानाम शरीराणाम आरंभ निवृत्ति दर्शनाद इच्छा द्वेषा इच्छा द्वेष ज्ञानैर योग इति चैतन्यम। तो ये प्राप्त है, प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ, पार्थिवाप्य तेजस वायवीय जो शरीर हैं उनमें आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से, इच्छा द्वेष और ज्ञान से उसका योग हमारे को सिद्ध हो जाता है, और ये युद्ध होने से उनका चैतन्य भी सिद्ध हो जाता है। तो इन शरीरों को ही हम चेतन मान लें। आगे तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, परश्वादिशु आरंभ निवृत्ति दर्शनान, परशु आदि में भी आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से। ये क्या बता रहा है, अनेकांतिक कर रहा है उसको, ठीक है, शरीर में आरंभ निवृत्ति देखी जा रही है इसलिए आप इसको इच्छा द्वेष से युक्त ज्ञान से युक्त मान के चेतन मान रहे हो। अब इसमें दूसरा दृष्टांत ला करके इसको शिथिल कर रहा है, इसका सीधा खंडन नहीं किया, बोले ये तो परशु आदि में भी देखा जाता है आरंभ और निवृत्ति, दराती प्रवृत्त होती है ना काटने के लिए, और परशु भी दरी भाव के लिए छेदन के लिए प्रवृत्त होता है और हटता भी है और उठा कर एक तरफ भी रख देते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति तो परशु आदि में भी देखी जा रही है, कुलाड़ी आदि में भी, ये अलग बात है, इसी पे तो यह आना चाहता है, केवल प्रवृत्ति और निवृत्ति देखो। जैसे पूर्व पक्षी ने शरीर आदि में प्रवृत्ति निवृत्ति देख करके उसका चैतन्य सिद्ध करना चाहा, तो उसने कहा कि कुल्हाड़ी आदि में भी प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है, फिर तो उसमें भी इच्छा द्वेष आप मानो और उसमें ज्ञान मानो और उसका भी चैतन्य सिद्ध हो जाएगा। अब इसको तो पूर्व पक्षी नहीं मान सकता कि कुल्हाड़ी आदि भी चेतन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां आरंभ और निवृत्ति देखे जाते हैं वहां वहां इच्छा द्वेष हो ही, ये नियम नहीं रहा, शिथिल कर दिया उसको, व्यभिचार हो गया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब ये प्रश्न खड़ा कर देगा कि शरीर में जो आरंभ और निवृत्ति है ये इस निवृत्ति से इसमें इच्छा द्वेष है ही, ये निश्चय तो नहीं कह सकते, बस उसको ढीला कर दिया। तो ये तो कह ही नहीं रहा था कि परशु और उसमें आरंभ और निवृत्ति है, नहीं, जैसे उन्होंने प्रश्न उठा दिया, पूर्व पक्ष भी कहते थे आपके पक्ष में, किस पक्ष में, जब, किस पक्ष में, जब था आत्मा, जब अलग मानते हैं। हाँ हाँ, तो किसमें हो रहा है आप बताओ, आपका क्या कहना है? पूर्व पक्षी से पूछेंगे आपका क्या कहना है। नहीं, उसको भी तो देना पड़ेगा, अपना वितंडा थोड़ा ना करेगा, अपना मंतव्य न रखे और दूसरे से पूछता चला जाए। आप बताओ और आप में ये दोष है, आप भी तो बताओ आपका क्या मतलब है। उसको बताएंगे अभी, उस बात को समाधान इसी से होगा। तो परश्वादिशु आरंभ निवृत्ति दर्शना देखे जाने से ये आपका कथन ठीक नहीं है। शरीर इससे क्या होता है, तो शेष बता दिया सूत्र का, शरीरे चैतन्य निवृत्ति ही, इससे शरीर में चैतन्य की निवृत्ति हो जाती है। जो शरीर को चैतन्य मान रहा था उसकी निवृत्ति हो जाती है। कैसे? और भाष्य में किसी को खोल रहे हैं, आरंभ निवृत्ति दर्शनार्थ इच्छा द्वेष जानैर योगः इति, अल्प विराम। आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से इच्छा और द्वेष और ज्ञान का भी योग हो गया उसके, किसके साथ? परशु आदि के साथ। इति प्राप्तम परश्वादे करणस्य आरंभ निवृत्ति दर्शना चैतन्यमिति। तो परश्वादि जो कि करण थे, उपकरण थे, साधन थे किसी के, ये तो हमारे को प्रत्यक्ष है कि हमारे वो साधन है, उन साधनों का भी आरंभ निवृत्ति देखे जाने से चैतन्य प्राप्त होता है। अथ शरीर से इच्छादिभिर योगः, और अगर आप कहो कि शरीर का इच्छादि से योग होता है, तो परश्वादेश तु करणस्य आरंभ निवृत्ति ही व्यभिचरति, आरंभ निवृत्ति व्यभिचरता। तो अगर आप ये मानते हो, यदि ऐसा मानते हो कि शरीर का तो इच्छादि से योग है और परशु आदि का तो करण है, इसलिए आरंभ और निवृत्ति उसमें देखे जा रहे हैं, तो ये आपका व्यभिचार को प्राप्त होता है। इसलिए न तरही अयम हेतु, ये हेतु नहीं बनेगा क्या? पार्थिवाप्य तेजस वायवीयानाम शरीराणाम आरंभ निवृत्ति दर्शनार्थ इच्छा द्वेष जानैर योगः। ऊपर जो वाक्य कहा था 35वें के अंत में, उसी को उद्धृत किया। तो आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से शरीरों में इच्छा द्वेष ज्ञान जो है ये व्यभिचार को प्राप्त होता है, इसलिए वो ठीक नहीं है, आपका हेतु व्यभिचरित है, अनेकांतिक हो रहा है। आगे अयम तरही अन्यो अर्थः, तो बोले चलो मैं इस सूत्र का अलग अर्थ करता हूं। किसका? 35वें का। पहले जो अर्थ किया था वो तो खंडित हो गया, अब नए ढंग से कुछ अर्थ करना चाहते हैं। क्या? तल्लिंगत्वात् इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेधः, सूत्र तो वही है लेकिन अर्थ व्याख्या अलग ढंग से करेंगे। क्या? पृथिव्यादीनाम भूतानाम आरंभः, पृथिव्यादि भूतों का आरंभ, आरंभ यानी प्रवृत्ति। अब शरीर अर्थ नहीं ले रहे, अब वो भूत चैतन्य की जो है, भूत चैतन्य ही स्वीकार कर रहा है, शरीर चैतन्य नहीं, भूतों का, पांचों का नहीं बोलते, चार का बोलते हैं। भूतानाम आरंभ तावत, कैसे है भूतों का आरंभ क्या है? त्रस स्थावर शरीरेषु, त्रस मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, त्रसी उद्वेगे, उद्वेग है, त्रसती, त्रस को प्राप्त होते हैं, उद्वेग को प्राप्त होते हैं जो, तो त्रस और स्थावर मन वृक्ष आदि शरीरों में, तद अवयव व्यूह लिंग, उनके अवयवों के व्यूहन रूपी लक्षण के लक्षण वाला है, वाला प्रवृत्ति विशेष वहां पर होगा। उनकी प्रवृत्ति विशेष क्या होगी? किसको प्रवृत्ति कह रहे हैं वहां पर? प्रवृत्ति और निवृत्ति, आरंभ और निवृत्ति को देख करके इच्छा द्वेष को वहां पर सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो पृथ्वी आदि भूतों में प्रवृत्ति होती है, कैसे प्रवृत्ति होती है? कि इन शरीरों में जो विशेष व्यूहन होता है, ये परमाणु यहीं आके लगेगा, पृथ्वी का ये, जल का ये, और इत्यादि इत्यादि, जो ये व्यूहन शरीर आदि बने हैं, ये जो प्रवृत्ति हो रही है, व्यूहन विशेष शरीर विशेषों में जो व्यूहन विशेष है, ये प्रवृत्ति देखी जाने से, किसमें? भूतों में। यूं ही थोड़ा ना हो गया कि यूं ही कुछ भी मिला दिया, रला दिया और मिला करके रख दिया यूं ही, ऐसा थोड़ा है। जैसे मिट्टी यूं ही पड़ी हो और एक ढेला सा कर दिया, पिंड ढेर बना दिया, यूं ही थोड़ा है, तूड़े का ढेर बना दिया, ऐसे ही थोड़ा है, व्यवस्थित है कुछ तो, व्यवस्थित है तो प्रवृत्ति हुई है, तभी तो ऐसा विशेष हुआ है, यहां ये, यहां ये, यहां ये प्रवृत्ति विशेष है। आगे लोष्टादिशु च लिंगाभावात प्रवृत्ति विशेषा भावो निवृत्ति ही, और लोष्ट आदि में क्या है? इस लक्षण का अभाव है। कौन सा लक्षण? तदव्यव व्यूह लिंग, उनके अवयवों में भी जो विशेष व्यूहन है, लोष्ट में तो विशेष व्यूहन होता नहीं, ऐसे ही बनता है वो तो। लोष्टादिशु च लिंगाभावत प्रवृत्ति विशेषाभाव, वहां प्रवृत्ति विशेष का अभाव होने से इसी को निवृत्ति कह दिया उसने। ये देखो भूतों में प्रवृत्ति भी देखी जाती है जैसे शरीरों में, और लोष्टादि जो ढेले आदि हैं उसमें निवृत्ति देखी जा रही है। तो भूतों में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों है। क्या निवृत्ति है? कि वो अवयवों का संयोग विशेष नहीं कर रहे, व्यूहन विशेष नहीं कर रहे, यही उनकी निवृत्ति है। वे अपनी किताबों को कोई व्यवस्थित भी रख सकता है और अव्यवस्थित भी रख सकता है। बहुत सारे मनुष्य हैं, वो पंक्ति में भी इकट्ठे हो सकते हैं, पंक्तिबद्ध बैठ भी सकते हैं और बिना पंक्ति के वैसे भी बैठ सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। तो पंक्ति में बैठे हैं, व्यवस्थित बैठे हैं तो ये प्रवृत्ति हो गई, वैसे ही बैठे हैं पंक्तियां नहीं है तो ये निवृत्ति हो गई। तो ऐसे ही पृथ्वी आदि महाभूत शरीर आदि शरीरों में, शरीर आदि भूत और ये स्थावर और त्रसों में तो व्यवस्थित रूप से जाते हैं, और लोष्ट आदि में अव्यवस्थित जाते हैं, तो वहां निवृत्ति है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों भूतों में दिखाई दी। आगे आरंभ निवृत्ति लिंग इच्छा द्वेष हुई थी, और इच्छा और द्वेष है वो आरंभ निवृत्ति के लक्षण वाले हैं। तो पार्थिवाद्येषु अणुषु, पार्थिवादी अणुओं में तद दर्शनात्, इस आरंभ उसके देखे जाने से, किसकी आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से, इच्छा द्वेष योगः, इच्छा द्वेष का योग भी वहां मानेंगे। और तद योगात यानी इच्छा द्वेष के योग से ज्ञान योग इति, ज्ञान का योग भी मानेंगे। इति भूत चैतन्यम इति, इससे सिद्धम भूत चैतन्यम इति, भूतों में चैतन्य भी सिद्ध हो जाता है। हो गई बात? तो भूत चैतन्य है वो शरीर चैतन्य को मानने वाला, भूत चैतन्य दोनों तरह से अर्थ लिए जाते हैं। इसका खंडन आगे किया जा रहा है, ये वार्तिक है वैसे, सूत्र संख्या इसलिए नहीं दी गई है, इसको वार्तिक मानते हैं, और कुछ इसको सूत्र भी मानते हो तो मानते हो, तो संख्या देनी होगी। तो कुंभादिषु अनुपलब्धे अहेतु, घड़े आदि में अनुपलब्ध होने से, अनुपलब्ध मतलब चेतनता की अनुपलब्धि, चेतनताया अनुपलब्धे है अहेतु, आपका जो ये कथन है ये ठीक नहीं है, हेतु ठीक नहीं है। कुंभादि मृदवयवानाम व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष आरंभ, कुंभादि में भी जो मिट्टी के अवयव हैं उनका व्यूह लिंग वाला प्रवृत्ति विशेष वहां पर है। प्रवृत्ति विशेष है कैसे? व्यूहन को देख करके। लोष्ट में तो चलो आपने व्यूहन नहीं माना, लेकिन घट में तो व्यूहन है मिट्टी के कणों का। और सिक्तादिशु प्रवृत्ति विशेष अभाव निवृत्ति, और सिक्ता यानी धूली है, मिट्टी है, उसमें प्रवृत्ति विशेष का अभाव होने से निवृत्ति है। लेकिन न च मृत सिक्ता नाम आरंभ निवृत्ति दर्शनाद इच्छा द्वेष प्रयत्न जाने योग, मिट्टी और सिक्ता में आरंभ निवृत्ति के देखे जाने से वहां पर इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान का योग नहीं होता है, जैसा कि आप पीछे तर्क दे रहे थे। तो यहां घट में तो नहीं देखा जाता है। तस्मात तल्लिंगत्वात इच्छा द्वेषयो इति अहेतु, तो जो आपने पीछे कहा था तल्लिंगत्वात इच्छा द्वेषयो, ये अहेतु है, 35वें सूत्र वाला खंडित कर दिया। तो न तो शरीर चैतन्य है और न भूत चैतन्य है। नहीं, इससे ये खंडित करना चाहते हैं कि भूत चैतन्य नहीं है। हाँ, सिद्धांती बोल रहे हैं, सिद्धांती बोल रहे हैं, खंडन कर रहा है उसका। हाँ, सूत्र मान लो, और आगे 37वां सूत्र है। नहीं, इसमें जो है ना पर्शवादिशु आरंभ निवृत्ति दर्शनार्थ, ये भी सिद्धांति का ही तो है, सिद्धांति ही तो खंडन कर रहा है। तो पूर्व पक्षी ने बीच में, भाष्यकार ने पूर्व पक्षी का एक पक्ष दूसरा अर्थ हटाया, इस तरह से खंडन किया है फिर वहां पर। आगे भी सिद्धांति का है, नियम अनियम तु तद विशेषक, नियम और अनियम ये उसके विशेषक बनेंगे। नियम देखे जाने से न दिखे जाने से विशेष होता है कि उसको चेतन माने न माने। आगे तयो हो इच्छा द्वेषयो नियम अनियम विशेषको, विशेषको अर्थात उसको बराबर करके कीजिए भेद कहू अल्प विराम। तयोह को खोल दिया है इच्छा द्वेषयो हो, तो इच्छा और द्वेष के नियम और अनियम ये चीज होना सूत्र में जो लिखा है ये विशेषक होते हैं यानी भेदक होते हैं। कैसे उसको खोल रहे हैं आगे, जिससे इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निमित्ती न स्वाश्रय, जो जाता है उसके इच्छा द्वेष निमित्तक प्रवृत्ति और निवृत्ति होते हैं, और ये प्रवृत्ति निवृत्ति किसमें होते हैं, न स्वाश्रय, अपने में नहीं होते ये प्रवृत्ति निवृत्ति कहां होते हैं। तो उसने कहा किम तरही, तो बोले प्रयोज्य आश्रय, प्रयोज्य के आश्रय में होते हैं। यानी इच्छा और द्वेष हुआ, अब यहां प्रयत्न और प्रवृत्ति निवृत्ति को अलग अलग समझना। प्रवृत्ति निवृत्ति ये कर्म हो गया, आत्मा में ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न, प्रयत्न गुण है कर्म नहीं है, वो आत्मा में प्रयत्न गुण हुआ और उससे अप्रवृत्ति निवृत्ति किसमें हुई, स्वाश्रय नहीं हुई उस आत्मा में, स्वाश्रय नहीं हुई अपने आप में नहीं हुई है, प्रयोज्य आश्रय में। जो प्रयोज्य, जो एक तो है प्रयोजक कर्ता, एक है प्रयोज्य कर्ता। प्रयोजक कर्ता आत्मा हुआ, प्रयोज्य कर्ता कौन है, ये शरीर आदि है, ये साधन है प्रयोज्य आश्रय। तत्र प्रयोज्य मानेषु भूतेषु प्रवृत्ति निवृत्ति स्तः न सर्वेषु इति अनियमोपपत्ते है। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि यहां पर अवयवों का व्यूहन रूप प्रवृत्ति देखी जा रही है या निवृत्ति, तो बोले जो प्रयुज्यमान भूत हैं उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी जाती है, न सर्वेषु सब में नहीं देखी जाती है, इति अनियमोपपत्ति ही, इसलिए आपके पक्ष में अनियम की उपपत्ति होती है। क्या व्यूहन विशेष जो है, जो प्रेरक होगा वहां पर, कोई ना कोई प्रेरक हो, प्रयोजक हो, तो प्रयोज्य में ये प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है, नहीं तो नहीं देखी जाएगी। जैसे घड़ा बनाया या मकान बनाया, वस्त्र बनाया, इसमें जो व्यूहन दिखाई दे रहा है, उसमें जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है या कुछ कहीं निवृत्ति भी दिखाई दे रही है, वो प्रयोजक है, कोई ना कोई है वहां पर, इसमें अपने आप नहीं हो रही है ये प्रवृत्ति। इन्होंने एक आधार दिया, प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाश्रय नहीं होती है, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोज्य में होती है। इनमें जो प्रवृत्ति निवृत्ति है ये स्वाश्रय नहीं है, आप स्वयं ही नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे के द्वारा की गई है। तो तत्र प्रयोज्य मानेषु भूतेषु प्रवृत्ति निवृत्ति स्तः न सर्वेषु, अन्य भी तो भूत है उनमें तो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हुई, अन्य भूत भी तो यूं ही पड़े हुए हैं उनमें तो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हुई। सब तो शरीर नहीं बन गए, सब भूत तो शरीर नहीं बन गए, कुछ ही क्यों बने। यदि भूतों में शरीर बनाने की प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती तो सभी भूतों में देखी जानी चाहिए थी। आगे और व्याख्या करेंगे, यदि सब भूतों में ऐसा है तो सब में देखा जाना चाहिए था ना, ये सब में क्यों नहीं देखा जा रहा है। दरातियां या परशु काट रहे हैं कुछ, तो सब क्यों नहीं काट रहे हैं, कुछ ही क्यों काट रहे हैं, अगर उनको कर्ता माने तो क्यों यही कुलाड़ी काट रही है, दूसरी कुलाड़ी क्यों नहीं काट रही है, यही कुलाड़ी प्रवृत्त और निवृत्त क्यों हो रही है, सब क्यों नहीं हो रही है। अगर कुलाड़ी ही प्रवृत्त निवृत्त होती अपने आप में तो सबको होना चाहिए था, सब नहीं होती है। पढ़िए तो पढ़िए, जब तक दूसरा प्रयोजक नहीं होता है तब तक ये नहीं होती। ऐसा ही इन भूतों में देखा जा रहा है, इससे पता लगता है कि इनमें भूत चैतन्य नहीं है। इसको दूसरे ढंग से आप खोल रहे हैं आगे, दूसरी कुलाड़ी फिर से बोलना, क्यों क्यों क्यों, उसमें जो प्रवृत्ति निवृत्ति है वो प्रयोजक से भिन्न स्वतः होती है क्या, कभी नहीं होती है ना। तो वो प्रयोज्य प्रयोजक के आश्रित ही उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति हुई हमेशा, ऐसे भूतों में भी। हाँ, इन्होंने अलग कर दिया यहां पर। प्रयत्न तो एक गुण है आत्मा का, जो 24 गुण वैशेषिक दर्शन में 24 17 जो भी माने आप, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये जो प्रयत्न है ये गुण है, कर्म नहीं है। वहां द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय 6 पदार्थ माने, तो गुण अलग हैं और कर्म अलग हैं, उनके लक्षण अलग अलग हैं, ठीक है। तो प्रयत्न को हम सामान्यतया क्या मानते हैं, कर्म ही मानते हैं लोग, प्रचलित जो अर्थ है प्रयत्न मतलब तो कर्म हम लेते हैं। तो इसलिए आत्मा का प्रयत्न करते समय ये बोलते हुए हम आत्मा के कर्म को समझते हैं, जबकि वो जो प्रयत्न है वो गुणों में पड़ा हुआ है, आत्मा का जो प्रयत्न है वो गुणों में पड़ा हुआ है, वो कर्म नहीं है। तो आत्मा में जो होता है वो गुण है आत्मा का, वो प्रयत्न। प्रवृत्ति निवृत्ति तो ये कर्म रूप है, ये आत्मा में नहीं होते, वो उस दृष्टि से आत्मा निष्क्रिय है। देशांतर गमन होता है वो साधनों के माध्यम से होता है या परमात्मा इधर उधर ले जाता है, लेकिन स्वतः उसमें आपने अपने आप में क्रिया नहीं होती है, निष्क्रिय होता है। प्रयत्न तो होता है लेकिन क्रिया नहीं कहते हैं उसको, वो गुण ही माना जाता है। और यहां जो ये प्रवृत्ति निवृत्ति है, किसी को लेना छोड़ना, इस सबकी दृष्टि से ये शरीर या साधनों में, इंद्रियों में मानी जाएगी, भूतों में मानी जाएगी। हाँ, हर समय गुण स्वभावता तो विद्यमान है लेकिन उद्भूत अनुद्भूत होता है, ज्ञान इच्छा द्वेष आदि के आधार पर उसमें प्रवृत्ति, यानी हमेशा प्रयत्न नहीं होता है, हमेशा भी प्रयत्न होता है तो अभी कौन सा प्रयत्न हो रहा है ये भिन्न भिन्न रहेगा, कब कौन सी किस चीज की अपेक्षा है, किस चीज को हटाना है, वो प्रसंग आदि के अनुसार जैसा ज्ञान आ रहा है उसके पास में उसके अनुरूप वो उसमें उसको प्रवृत्त होता है। तो वो धर्म तो उसका स्वाभाविक है, ये प्रयत्न आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, ये सदा रहेगा, कभी नहीं हटेगा। लेकिन वो प्रयत्न किस रूप में हो रहा है वो निमित्त आलंबन आदि परिस्थिति ज्ञान आदि के आधार पर वो भिन्न भिन्न होगा, उस अंश में उसको नैमित्तिक कहते हैं, है अपना ही वो स्वाभाविक। लेकिन अब किस रूप में प्रकट हो रहा है, किसी का प्रयत्न कैसा किसी का प्रयत्न कैसा, ये निमित्त ज्ञान आदि आलंबन आदि भेद से अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन मूलतः जो स्वाभाविक प्रयत्न है वो आत्मा का जो तत्वता है वो स्वाभाविक है उसका। आगे, यस्य तु जत्वात् भूतानाम इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति स्वाश्रय तस्य नियमः स्यात्। जिसके मत में, यस्य मतलब जो पूर्व पक्षी यूं कहे कि नहीं स्वाश्रय है उसी के अपने हैं, तो यस्य तु जत्वात् जाता होने से, भूतानाम भूतों के जाता होने से, चेतन होने से इच्छा द्वेष निमित्तक ही आरंभ निवृत्ति है और वो स्वाश्रय है, उसी में ही हो रहे हैं अपने। तो यदि आप ये मानोगे तो क्या दोष आएगा, तस्य उसके मत में नियम स्यात्, नियम होना चाहिए सभी भूतों को में, ऐसा होना चाहिए, अनियम नहीं होना चाहिए कि कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, ये नहीं हो सकता। आपके सब भूतों में तो नहीं देखा जाता, यथा जैसे कि यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्तिर गुण प्रतिबंधाच निवृत्तिर भूतमात्रे भवति नियमेन, अल्पविराम, नैवं भूतमात्रे ज्ञान इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाश्रय स्याताम नतु भवतः, अल्पविराम, तस्मात् प्रयोजकाश्रिता ज्ञान इच्छा द्वेष यत्र यत्नाः द्वेष यत्नाः प्रयोज्याश्रय तो प्रवृत्ति निवृत्ति इति सिद्धम्। इसको एक उदाहरण देके समझा रहे हैं कि यथा भूतानाम भूतों की गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति, भिन्न गुण के कारण से प्रवृत्ति, गुणांतर निमित्ता मतलब भिन्न गुण के कारण से निवृत्ति, प्रवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति ही गुण प्रतिबंधाच उस गुण के प्रतिबंध से, किसी गुण के प्रतिबंध से निवृत्ति, निवृत्ति भी होती है, गुणांतर के निमित्त प्रवृत्ति होती है और गुण के प्रतिबंध से निवृत्ति भी होती है। ये भूतमात्र भवती, भूतमात्र में होती है, नियमेन नियम से। इसका उदाहरण कैसे समझेंगे, गुणांतर निमित्तक प्रवृत्ति, जैसे गुरुत्व के कारण से पतन, गुरुत्व एक गुण है, गुरुत्व एक गुण है और उसके कारण से हर वस्तु नीचे गिरेगी, प्रवृत्ति हुई है उसमें, पतन रूप प्रवृत्ति देखी जाएगी। और गुण प्रतिबंधाच और गुण का प्रतिबंध होने से, गुण विशेष से निवृत्ति भी देखी जाती है। मान लीजिए फल है ऊपर और वो डाली से संयुक्त है, भी संयोग है तो अब नीचे नहीं गिरेगा, संयोग रूप गुण विशेष से उसकी पतन रूप कर्म की से निवृत्ति भी देखी जा रही है। अब ये सब फलों में एक साथ एक जैसा लगेगा, तो भूतों में यदि प्रवृत्ति हो रही है किसी गुण विशेष के कारण से, कुछ क्रिया हो रही है तो वो सब में होगी। जैसे कि हम धक्का देंगे तो ये आगे खिसकेगी, बल लगाएंगे तो दूसरी चीज पे भी धक्का देंगे तो आगे खिसकेगी, जहां जहां करेंगे ये नियम हर जगह काम करेगा। कहीं नहीं चल रहा है तो हो गया, तो भारी है या हमने बल कम लगाया, लेकिन ऐसे जितने भी होंगे वहां पर सब जगह काम करेगी, वो गति करेगी। बल लगाएंगे तो गति करेगी और बल नहीं लगाया तो गति नहीं करेगी। तो भूतों में, जड़ वस्तुओं में बहुत भूतों के जो नियम है वो समान रूप से काम करते हैं। एक गुण के उपस्थित होने पर दूसरा अवश्य होगा, वो सब जगह होगा, लेकिन चेतन में ऐसा नहीं होता है। अगर भूतों में चैतन्य होता तो सब भूत शरीर आदि को निर्माण करने वाले होते, लेकिन सब तो नहीं हो रहे। भूतों में गुणांतर से प्रवृत्ति और गुण के प्रतिबंध से निवृत्ति, जैसे ये सब जगह समान देखी जाती है, ऐसे ही यदि ये सुख इच्छा द्वेष आदि ये भी आत्मा के और ये प्रवृत्ति निवृत्ति इसी चेतन की शरीर की भूतों की ही होती तो सब जगह समान देखा जाता, लेकिन वहां समान नहीं देखा जाता, बाकी नियम तो समान देखे जाते हैं उनमें। इससे पता लगता है कि भूत चैतन्य नहीं है। पंक्ति देख लीजिए, तो यथा भूतानाम गुणांतर निमित्त प्रवृत्ति, एक बात, और गुण प्रतिबंधाच निवृत्ति भूतमात्र भवती, सर्वत्र होती है नियमेन, नियम पूर्वक, नैवम भूत मात्रे जाने इच्छा द्वेष निमित्त प्रवृत्ति निमित्त स्वाश्रय स्याताम। लेकिन ऐसा भूत मात्र में प्राणी, इसमें महाभूतों में, इनमें जाने इच्छा द्वेष निमित्त तक प्रवृत्ति निवृत्ति, और वो भी स्वाश्रय में हो रही है, ये हो जाए लेकिन होती नहीं है। स्याताम हो जाए, होती नहीं है, होनी चाहिए, दोष आएगा, इसलिए कहा न तो भवता, लेकिन वो ऐसा होता तो नहीं है। तस्मात, इस कारण से प्रयोजक आश्रिता ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न, ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न किसके आश्रित है, प्रयोजक के आश्रित है, और प्रयोज्य आश्रय, प्रयोज्य के आश्रित क्या है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो देखिए जो ये यत्न है ना, ये प्रयत्न है, ये प्रयोजक के आश्रित है, ये गुण है उसका, और प्रवृत्ति और निवृत्ति है ये प्रयोज्य के आश्रित है, ये भेद है। आगे, एक शरीर है तो जात्री बहुत्वम निरनुमानम, वो ये कहे कि शरीर तो एक ही है लेकिन उसमें जाता बहुत है, बहुत सारे जाता है, तो बोले इसमें कोई अनुमान नहीं है, निरनुमान है, कोई प्रमाण नहीं है। भूत चैतन्य एक शरीर बहुनी भूतानी ज्ञान इच्छा द्वेश प्रयत्न गुणानी इति जात्री बहुत्वम प्राप्तम। जो भूतों को चैतन्य मानता है उसमें क्या दोष आएगा, यानी प्रत्येक भूत चैतन्य होना चाहिए ना उसका, तो यदि भूतों को चैतन्य मानता है तो प्रत्येक भूत चेतन होगा, और शरीर में अनेक भूत हैं तो अनेक चैतन्य का दोष आएगा। देखो भूतों को मानते हैं ना, भूत चैतन्य कस्य एक शरीरे बहुनी भूतानी जाने इच्छा प्रयत्न गुणानी, जाने इच्छा प्रयत्न गुण वाले इति जात्री बहुत्वम प्राप्तम, बहुत सारे जाताओं का दोष प्राप्त होगा। ओम इति ब्रुवतः प्रमाणम नास्ति, वो कोई कहे कि हाँ ठीक है हम अनेकों को मान लेंगे, उसको तो अपनी बात कहनी है, पर यूं बोलने में क्या जाता है, हाँ ठीक है बहुत सारे होंगे, तो बोले प्रमाणम नास्ति, निरनुमान है, ये कोई प्रमाण नहीं है इसमें। इसी को आगे खोल रहे, यथा नाना शरीरेषु नाना ज्ञातारो बुद्ध्यादि गुण व्यवस्थानात्, जैसे भिन्न भिन्न शरीरों में, नाना यानी भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न जाता है, जो हम सब मनुष्य हैं ये भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न जाता है, ये हमें कैसे पता लगता है, बुद्धि आदि गुण व्यवस्थानात्, ज्ञान आदि गुणों की व्यवस्था से, सामान्य नहीं होता है, व्यवस्था होती है, व्यवस्था तो नाना सूत्र भी है, व्यवस्था देखी जाती है, सबका ज्ञान भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है, सबके सुख दुख अलग अलग है, इच्छा द्वेष भिन्न भिन्न है, प्रयत्न भिन्न है, ये जो व्यवस्था है इसमें ऐसा ही है, इसमें ऐसा ही है, इसमें ऐसा ही है, ये जो व्यवस्था है अनियम नहीं है कि भाई किसमें कुछ भी हो सकता है, सभी कोई भी सब समान दुखी हैं, समान सुखी हैं, सब जहां समान ज्ञान है, ऐसा नहीं है, भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न शरीरों में बुद्धि आदि की व्यवस्था से हम जाता का भेद मानते हैं, ऐसे ही तो यथा नाना शरीरेषु नाना ज्ञातारो बुद्ध्यादि गुण व्यवस्थानात् एवं एक शरीरेपि बुद्ध्यादि व्यवस्थानुमानम् स्यात् ज्ञान बहुत्वस्य जात्री बहुत्वस्य। अगर एक ही शरीर में पूर्व पक्षी के मतानुसार अनेक जाता हैं तो बुद्धि आदि की व्यवस्था भी यहां पर होनी चाहिए, तब अनेक जाता हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन इस शरीर में बुद्धि आदि की व्यवस्था है क्या? है क्या कि बुद्ध ये ज्ञान इसमें अलग, एक का हाथ का ज्ञान अलग, इसका ज्ञान अलग, और इसका सुख दुख अलग, इसका इच्छा प्रयत्न अलग, ऐसा नहीं है। एक ही ज्ञान है, व्यवस्था नहीं है, समान है। उस पूरे एक शरीर में ज्ञान है तो समान है, इच्छा प्रयत्न है तो समान है, सुख दुख है तो समान है, प्रयत्न है तो समान है। इससे पता लगता है एक ही जाता है, एक ही चेतन है, दो नहीं है, अनेक नहीं है। ऐसा हो जाए, यह आक्षेप किया जा रहा है कि एवं एक शरीर भी बुद्धियादि व्यवस्था अनुमानम स्यात, बुद्धियादि व्यवस्था का अनुमान होना चाहिए, लेकिन वो तो होता नहीं है, ज्ञान नहीं होता है। जात्री बहुत्वस्य है, जो जाता बहुत माना तो उसमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दो ज्ञान है, दो जाता क्यों बोल रहे हो? भोजन करूं, भोजन नहीं करूं, ये करूं वाला कौन है? एक है या दो है? ये वो है ना कि मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं, ये जो कर रहा है ये कौन है? एक ही व्यक्ति तो है ना, प्रतिसंधाता है ना एक, वहां पर आपके वाक्य से ही पता लग रहा है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गया। कहा कि एक एक एक कह रहा है कि खाओ, एक कह रहा है नहीं खाओ, यानी दो अलग अलग हैं। मैं ही तो सोच रहा हूं खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं, करूं या नहीं करूं, ये दो चीजें चल रही हैं। तो इसी से सिद्ध हो रहा है कि एक है, वहां पर भेद नहीं है। ये आगे देखिए, दृष्टश्च अन्य गुण निमित्तः प्रवृत्ति विशेषो भूतानां सो अनुमानम अन्यत्रापि। पीछे जो बात कही थी उसी को खोल रहे हैं कि दृष्टश्च, ये देखा जाता है, प्रत्यक्ष है कि अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष है, किसी अन्य गुण के कारण से प्रवृत्ति विशेष हो रही है, विशेष गुण के कारण से विशेष प्रवृत्ति हो रही है। तो अन्य गुण तो हो गया, अन्य गुण का मतलब है धर्म। अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेषो भूतानां, भूतों में ऐसा देखा जाता है, अल्प विराम सो अनुमानम अन्यत्रापि, वही अनुमान अन्य जगह भी हम लगा सकते हैं। वार्तिक है, इसको खोल रहे हैं, दृष्ट करण लक्षणेशु भूतेषु परश्वादिषु, कहां का देखा जाता है? करण स्वरूप वाले भूतों में, परशु आदि में ये देखा जाता है, जो करण रूप में है भूत। और उपादान लक्षण ऐसी मृत प्रभृतिशु, और जो भूत उपादान के रूप में है, उपादान स्वरूप में है, अन्वयी कारण के रूप में है, जैसे कि घड़े में मिट्टी, तो मृत प्रभृतिशु अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष। अन्य गुण निमित्त मतलब प्रयत्न गुण से निमित्त वाला वहां पर प्रवृत्ति विशेष देखा जाता है। भूतों में जो प्रवृत्ति विशेष देखा जाता है वो अन्य गुण यानी प्रयत्न गुण के कारण से है, वो भूत चाहे करण रूप हो चाहे उपादान रूप हो, दोनों तरह से प्रवृत्ति विशेष है। अल्प विराम सो अनुमानम अन्यत्रापि, वो अन्य जगह भी लगा सकते हैं। कहां पर? स त्रस स्थावर शरीरेशु तद अवयव व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेषो भूतानाम अन्य गुण निमित्ता इति। तो त्रस स्थावर शरीरों में जो उनके अवयवों का व्यूह रूपी लिंग है, अनेक अवयव जो जिस तरह से व्यवस्थित हैं, वो भी अनुमान किया जा सकता है। किस बात का? व्यूह तद अवयव व्यूह लिंग जो प्रवृत्ति विशेष है, ऐसी प्रवृत्ति जो कि अवयवों के व्यूहन रूप से पता लग रही है, अवयवों का विशेष व्यूहन है, इससे पता लगता है प्रवृत्ति विशेष हुई है, तब ये ऐसे ऐसे शरीर बने हैं। ये क्या कर रहा है? भूतानाम अन्य गुण निमित्त, भूतों के ये अन्य गुण निमित्त वाला है, अन्य कोई गुण है जो ये कार्य कर रहा है। भूत भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न व्यूहन से क्यों आए हैं, उसका भी कोई ना कोई गुण कारण मानेंगे। वो खुद कर रहे हैं ऐसा नहीं, खुद करने का निषेध करने के लिए अन्य गुणों को बता रहे हैं। कौन है वो अन्य गुण? तो उसको बोले सच गुण प्रयत्न समानाश्रय संस्कारो। उसी को आगे खोला धर्माधर्म समाख्यात सर्वार्थ पुरुषार्थ आराधनाय प्रयोजको भूतानां प्रयत्न वदिति। तो सच गुण वो गुण कौन सा है? प्रयत्न समानाश्रय, प्रयत्न जिसमें रह रहा है, जिस आश्रय वाला है उसी आश्रय वाला वो भी है, ये विशेष गुण है। प्रयत्न किसमें था? आत्मा में था, प्रयत्न धर्म। उसी आश्रय में यानी उसी चेतन में पुरुष में ही ये दूसरा धर्म भी रहता है, कौन सा है वो? संस्कार, संस्कार, संस्कारों को आत्मा में माना है। कौन सा संस्कार? धर्माधर्म समाख्यात है, धर्माधर्म रूप संस्कार। वासना रूप संस्कार की बात नहीं है अभी, अभी धर्माधर्म रूप संस्कार की बात है। वासना रूप संस्कार को जो स्मृति के हेतु होते हैं उसको भी आत्मा में ही माना था इन्होंने, पीछे सिद्ध कर ही दिया था। अब जो धर्माधर्म रूप संस्कार है जिसे हम पाप पुण्य कर्माशय कहते हैं, वो भी कहां रहता है इनकी दृष्टि में? आत्मा में ही रहता है। जहां प्रयत्न रहता है वहीं पर ये भी रहता है, समान आश्रय है। तो संस्कार धर्माधर्म समाख्यात है, और कैसा है वो? सर्वार्थ, सब प्रयोजनों को पूरा करने वाला है, इसी से होते हैं सारी चीजें। सर्वार्थ और पुरुष, पुरुषार्थ आराधनाय प्रयोजक भूतानाम, और पुरुष के अर्थ के आराधन के लिए, सिद्धि के लिए वो भूतों का प्रयोजक होता है। भूत क्यों आकर के, यानी पृथ्वी आदि भूत आकर के क्यों इस व्यूहन को कर लेते हैं, उसका प्रयोजक कौन है? तो बोले धर्माधर्म रूप धर्म एक गुण है, यानी हमारे पाप और पुण्य प्रयोजक हैं कि हमारे शरीर में कौन सा भूत कैसा आकर के ठहरता है। यानी हमारा जो शरीर बना है, जिस ढंग से भी बना है, जिसका जैसा भी है, वो हमारे कर्माशय के कारण से पिछले और वर्तमान के पुरुषार्थ से भी जो होता है वो भी वहां पर है, लेकिन ये धर्माधर्म पूर्वक है। ये भूत अपने आप आकर के नहीं बन गए, इसलिए भूतों का चैतन्य नहीं मानेंगे, इनका प्रयोजक धर्माधर्म संस्कार है। और वो कैसा है? प्रयत्नवत, जैसे प्रयत्न के कारण से ये प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी जाती है, ऐसे धर्माधर्म के कारण से भूतों में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है, व्यूहन विशेष देखा जा रहा है। यही बात यानी जन्म के समय भी हो गई, बाद में भी हो गई, और जो बुद्धि के स्तर पे, मैं कई बार बार बार बोलता हूं कि बुद्धि के स्तर पे जो परिवर्तन होता है सत्वरस्तम का, वो भी धर्माधर्म के कारण से होता है। चलम च गुण वृत्तमिति धर्मादि निमित्तापेक्षम चित्त ही रवि संपत्त्यते, धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से बुद्धि का सत्वरस्तम का ऊंचा नीचा होना चलता रहता है। वो योग दर्शन वैसभाष्य से भी पूछते हैं और ये भी, और इस ढंग से हमारे कर्मों अनुसार हमारे को फल हमेशा मिलता रहता है। बीच बीच में जो फल मिलता है हमारे को वो ऐसे मिलेगा, जब जब भी बीच बीच में, जीवन के बीच में भी जो फल हमारे को मिलता है कर्मानुसार, वो कैसे मिलेगा? धर्माधर्म के अनुसार हमारे शरीर में भूतों की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, विशेष रूप से बुद्धि में, और शरीर में भी हो जाएगी, वो ईश्वरीय व्यवस्था से होती रहेगी। वो भूतों में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उससे हम सुख भी ले सकते हैं और दुख भी ले सकते हैं, रोगी भी हो सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। कर्माशय हमारा काम करता रहेगा वहां पर, कर्माशय भी काम करता रहेगा, वर्तमान का पुरुषार्थ भी उसको प्रभावित करता रहेगा और बुद्धि को भी वो प्रभावित करेगा। लेकिन बुद्धि हमारी धर्माधर्म के अनुसार सत्वरस्तम की स्थिति बदलेगी, पर फिर भी पुरुष के कर्म की स्वतंत्रता फिर भी विद्यमान है, उसको खंडन नहीं कर रहे कि जैसा धर्माधर्म के अनुसार बन गया और वैसा ही वो करेगा, उसका प्रभाव अवश्य आएगा, लेकिन वर्तमान का पुरुषार्थ भी वहां पर सदा विद्यमान रहेगा। उस वेग को हम चाहें तो रोक भी सकते हैं और न रोकें तो वो वेग वही काम करवा देगा हमारे से, अच्छा या बुरा। हमारा प्रयत्न और वो पीछे का वेग दोनों मिलकर के जो बलवान होगा वो चीज हो जाएगी, और जितना बलवान होगा उतना होगा, कम होगा तो कम, अधिक होगा तो अधिक। और हमने पुरुषार्थ हमारा विशेष है तो वो जो वेग उठेगा चित्त में, मन में, सत्वरस्तम की वो स्थिति बनी और हमने विशेष प्रयत्न करके उसको नियंत्रित कर लिया तो कुछ नहीं होगा, बस वो कर्म का क्षय हो जाएगा। धर्माधर्म कर्माशय ने प्रयत्न कर लिया अपना, उससे प्रभाव आ चुका, हमने अपने पुरुषार्थ से उसको रोक लिया तो कोई दुख भी नहीं हुआ और उस कर्म का क्षय भी हो गया, गलत और प्रवृत्ति नहीं कर सकेगा वो, अगर यदि हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ प्रबल है तो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो आया नहीं था, आया था। मान लो सब्जी में मिर्ची अधिक गिर गई, हमने घी अधिक डाल करके खा लिया, तो उसका यह मतलब नहीं है कि मिर्ची का प्रभाव नहीं आया, वो तो हो ही चुका है, भूल से डल गई, नमक अधिक डल गया तो हमने नींबू डाल लिया तो नमक कम लग रहा है हमारे को, उसका प्रभाव अपने आप में आएगा, वो गया नहीं है। यदि मिर्ची कम होती तो कम घी से भी काम चल जाता या बिना घी के भी काम चल जाता, लेकिन मिर्ची है तो उतना घी अधिक कम मीठा या जो भी हमें डालना पड़ा वो डालना पड़ा, उस रूप में हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन इसका यह नहीं मतलब है कि कर्माशय ने फल नहीं दिया, उसको जो करना था उसने तो कर दिया। जैसे हमारे को दंड के रूप में, मान लो हमारे कपड़े गंदे हो गए, गंदे कर दिए, और हमने उसको धो दिया, तो धो के फिर कपड़े साफ कर लिए, इसका यह मतलब थोड़ा ना कि दंड नहीं मिला हमारे को। कपड़े गंदे होने का दंड तो मिल गया, हमने विशेष प्रयत्न करके उसको साफ कर लिया तो गंदे दिखे भी नहीं हम, ये हुआ ना। तो कर्म का फल तो मिल ही चुका है, हमने विशेष प्रयत्न करके उसको सफाई कर ली, नियंत्रित कर लिया। तो ये धर्माधर्म हमारे इन भूतों के प्रयोजक होते हैं, उसके अनुसार हमारी बुद्धि में परिवर्तन आएगा, हमारे शरीरों में परिवर्तन आएगा, वो व्यवस्था अपनी जगह काम कर रही है, उनके प्रयोजक ये धर्माधर्म है। आगे आत्मा अस्तित्व हेतु भी, आत्मा का अस्तित्व पीछे सिद्ध किया था इन्होंने तीन एक के प्रारंभ में, आत्मा है या नहीं है उस प्रसंग को चलाया था उस उन हेतुओं से। और आत्म नित्यत्व हेतु भीश्च, और आत्मा के नित्यत्व के हेतु भी वहां पर कहे गए थे, ये तीन एक 18 से कि भाई आत्मा है चलो, अब वो नित्य है या अनित्य है वो प्रसंग चलाया था, तो वो जो हेतु वहां पर कहे गए थे उन्हीं हेतुओं से भूत चैतन्य प्रतिषेध कृतो वेदितव्य, भूतों का चैतन्य प्रतिषेध समझ लेना चाहिए, वही हेतु यहां पर भी काम करेंगे। आगे न इंद्रियार्थयोस् तद विनाशेपि ज्ञानावस्थानात् इति, ये 18वां सूत्र है 3:2-18। इस प्रसंग में भी इन्होंने इनका निषेध किया था, ये भी एक हेतु है। इति च समानः प्रतिषेधयति, भूत चैतन्य में भी यही प्रतिषेध कर दिया जाएगा। वहां पर इंद्रिय आदि के जो ज्ञान गुण इंद्रियों का नहीं है, इसकी सिद्धि के लिए हेतु दिया था कि इनके नष्ट हो जाने पर भी ज्ञान तो रहता है, इससे पता लगता है कि ज्ञान गुण इंद्रियों का नहीं है और अर्थ का भी नहीं है, वस्तुओं का भी नहीं है। ये जो हेतु वहां दिया था वही भूतों के संदर्भ में भी लगेगा, क्योंकि तो अर्थ जो है वो तो भूत ही है एक तरह से, और वैसे भी लगेगा। आगे क्रिया मात्रम क्रियोपरम मात्रम च आरंभ निवृत्ति इति अभिप्रेत्य उक्तम तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेध। ये कह रहे हैं ये जो सूत्र था तल्लिंगत्वात पूर्व पक्षी का, इसने किस अभिप्राय से ये कह दिया था, तो बोले क्रिया मात्रम क्रियोपरम मात्रम च आरंभ निवृत्ति। आरंभ किसे कहते हैं? क्रिया मात्र को। और निवृत्ति किसे कहते हैं? क्रियोपरम मात्र को। आरंभ और निवृत्ति का ये अर्थ करके उसने खंडन किया था, जबकि आरंभ निवृत्ति का अर्थ तो हमने दूसरा बताया था, आरंभ निवृत्ति का ये अर्थ ही नहीं होता है। अन्यथा तू इमे आरंभ निवृत्ति, आरंभ और निवृत्ति ये तो भिन्न भिन्न है। कैसे भिन्न भिन्न है? भिन्न आरंभ निवृत्ति आख्याते, ये तो हम बता ही चुके हैं, जैसे कि यहां इन्होंने आज जो हमने प्रारंभ किया था 412 पर आरंभ और निवृत्ति का जो लक्षण दिया था वो तो हमने बता चुके हैं, लेकिन पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया उस परिभाषा को लेकर नहीं किया था, उसने भिन्न अर्थ लेकर के कर दिया था। न च तथा विदे पृथिव्यादिषु दृश्यते, उस प्रकार के आरंभ निवृत्ति तो पृथिव्यादि में देखे नहीं जाते हैं जो हमने व्याख्या की थी। तस्माद अयुक्तम तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेध, इसलिए आपका ये सूत्र ठीक नहीं है। ठीक, इतना ही रखते हैं। हो गया? कुछ विशेष पूछना है कर लेंगे, पीछे का बाकी है किसी को पूछने का है? कल वाला तो एक अलग विषय था, परसों वाला चलो कल देखते हैं। और किसी को पूछना था? थे आपको, थे प्रश्न थे? चलो आज तो पार्टी में हो गया, प्रणाम। Gracias.